بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أَمَّا بَعْدِ Evet değerli kardeşlerim, sizlerle beraber Şeyhul İslam vel Müslimin Muhammed İbni Abdülvahhab İbni Süleyman İbni Ali'nin pek değerli ve kıymetli eseri olan Kavaidul Erba, dört kavaid, dört kaide adlı küçük risaleyi okumaya devam ediyoruz. Bu kitabın mukaddimesini ve birinci ve ikinci kaidesini geçen haftalardaki derslerimizde şerh edip açıklamıştık. Bugün ise inşallah kitabımızın üçüncü ve son kaidesi olan dördüncü kaidesini açıklamaya çalışacağız. Daha önceki derslerimizde ifade ettiğimiz üzere Şeyhülislam Muhammed İbni Abdülvahhab kitaplarını, risalelerini, kaleme aldığı tüm eserlerini bir gaye, bir hedef için yazmış. O gaye ki Allah-u Teala'nın bütün peygamberleri kendisi için gönderdiği, bütün elçileri kavimlerine ilk tebliğ edecekleri olan husus için gönderdiği şey, tevhid için gönderdiği, o tevhidi ele almak için yazmıştır. Bu müellif Muhammed İbni Abdülvahhab risalelerini ve kitaplarını bu tek gaye, yani insanları yalnızca Allah'a ibadetlerinde Allah'ı birlemeleri için, onlara bu dini öğretmek için Muhammed İbni Abdülvahhab tevhidin bu kısmı olan, yani uluhiyet kısmını insanlara öğretmek için risalelerini kaleme almıştır. İşte onun bu değerli risalelerinden bir tanesi de Kavaidul Erba dediğimiz dört kaide. Bu kitapta yahut bu risalede şeyh daha önce ifade ettiğimiz ve açıkladığımız üzere bizlere şunu anlatmaya çalışıyor. Diyor ki yani bir insan tevhidi öğrenmedikçe, tevhidin ne anlama geldiğini bilmedikçe, onun aksi ve zıttı olan şirki öğrenip anlamadıkça ve şirkten sakınmadığı sürece her zaman için şirke düşme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Bu yüzden şirk öyle büyük tehlikeye sahip bir unsurdur ki kişi ne kadar dini yaşadığını zannetse de, ne kadar ibadet etse de, alnını ne kadar secdeden kaldırmasa da, dizleri şişene kadar geceleri kalkıp namaz kılsa da, alnında fütür fütür secde izi çıksa da, o kişi şirkten sakınmadığı ve kaçınmadığı sürece mümin olamaz. Bunun en büyük örneği bize verilecek, bu anlattığımız mukaddimeyi, bu girişi bize anlatabilecek en güzel örnek Mekkeli müşriklerin örneğidir. Zaten kendisi de gördüğünüz üzere kitabın birinci ve ikinci kaidesinde ve kitabın mukaddimesinde bize bunu anlattı, göz önüne serdi. Mekkeli müşrikler de ibadet ehli olan, Allah'a yakınlaşmayı ve bazı aracılardan şefaat talebinde bulunarak Allah'a ulaşmayı arzulayan insanlar topluluğuydu. Onlarda da bir ne vardı? İbadet vardı. Yani onlar da tabiri caizse ibadet ehli insanlardı. Adaklar adarlar, İtikafa girerler, oruç tutarlar, namaz kılarlar, tavaf ederlerdi. Allah'a yakınlaşmak için, Allah'a tekarruf etmek için hac zamanında hacılara ibadet maksadıyla ikramda bulunurlar, su dağıtırlardı. Bunların tek amacı, bunları yapmalarının tek gayesi Allah Teala'nın rızasını kazanmaktı. Ama ne onlara bu iyi niyetleri, ne de onlardan sonra gelen tevhidi öğrenememiş, şirki tam anlamıyla anlayamamış ve şirkten sakınmamış insanlara bu iyi niyetleri fayda vermedi. Ve kıyamete kadar da ne yapmayacak? Vermeyecek. Çünkü içinde bulundukları durumun tehlikesinin farkında olan insanlar değil bu tür insan, bu kimseler. Onlara baktığınız zaman şirkin ne olduğunu anlamamışlar olarak görürsünüz. Şirkten kendilerini ve etrafındaki insanları sakındırdıklarını fark etmezsiniz. Onların bu işe önem verdiğini görmezsiniz. İşte şeyh bu risalenin birinci kaidesinde bize dedi ki ve anlattı ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın gönderildiği topluluk bir yaratıcı olarak Allah Teala'yı kabul ediyordu. Yani onların kabul ettiği bir yaratıcıları vardı. Ve bu yaratıcı da kimdi? Allah'tı. Hepsi bunu kabul edip ikrar ediyordu. Gerekli ve ilgili bütün delilleri zaten biz orada söylemiştik. Onlara sorduğumuz zaman size rızık veren kimdir? Yağmur yağdıran kimdir? Hayat veren kimdir diye onlara bu soruyu yönelttiğimizde Mekkeli müşriklerin vereceği tek bir cevap vardı. O da doğru cevap neydi? Allah'tır. Bize hayat veren, rızık veren Allah'tır. Yani onların da ibadet ehli olmaları ve Allah Teala'nın yaratıcı olduğunu kabul etmeleri onlara hala ve henüz ne yapmadı bir şeyler katmadı. Ve onlar Allah Teala'yı ulaşılmaz, Allah Teala'ya ulaşmayı arzulayan, hedefleyen insanlardı. Bunu da nerede anlıyoruz? İkinci kaydede anlıyoruz. Diyor ki müellif rahimahullah, Mekkeli müşrikler Allah'a yakınlaşma arzusuyla ne yaparlardı? Aracılar koyarlardı. Ne diyorlar onlara sorduğun zaman? Onlar ne derler? Ma na'buduhum. Onlara sorsanız bu ilahlar da nelerdir? Allah'a aracı olarak koyduklarınız, getirdiğiniz. Bunlar kim? Yani amaç ne? Hedef ne? Yaratıcı olarak kabul ettiğiniz Allah'a bu aracıları niye vesile ediniyorsunuz? Onlar ne diyorlar? Ma na'buduhum. Biz bunlara ibadet etmiyoruz. Ancak illa liyukarribuna ilallahi zulfa. Bizleri Allah'a daha da yakınlaştırsınlar diye ne yapıyoruz onlara? İbadetlerde bulunuyoruz. Ne gibi? Korku gibi, adak adamak gibi, kurban kesmek gibi, başları sıkıştığı zaman medet deyip, istigaze edip, yardım talebinde bulunmak gibi hususlarda ibadetlerini tevcih ederek, yönlendirerek ne yaptıklarını zannediyorlar? Bunların kendilerini Allah'a yaklaştırdıklarını zannediyorlar. Yani hiçbir zaman şirk, hiçbir toplulukta şirk, ki özellikle Mekke döneminde şu şekilde olmamış. Yani bu ilahlar olarak kabul edilen şeyler özerk olarak, yalın olarak tek başlarına tapınılmamış, ilah edinilmemiş. Mekke döneminde ne vardı? Bu putlar, Lat, Menat, Uzza ve diğerlerinin tek başına bir istiklal olarak, müstakil olarak, yalın olarak ilahlıkları yoktu. Ne yapıyorlardı bunlara ibadet ederek? Allah'a yakınlaşmaya çalışıyorlardı. İşte şeyh ikinci kaidede bize bunu anlattı. Dedi ki, şirk Mekke döneminde şu iki şüpheden dolayı kendine yer bulmuş. Şeytan şu iki şüpheyi insanların arasına yayarak şirki yaymış. Neydi o? O iki şüphe, Mekkeli müşriklerin şirklerine delil getirdikleri iki şüphe. Bir, Allah katında şefaatçilerimizdir diyerek kendilerine ne yaptılar? Hüccet, delil aradılar. İki, biz günahkarız, Allah'a ulaşamayız. Evet, biz günahkarız, Allah'a ulaşamayız, yakınlaşamayız. Bunlar ne yapar bizim? Aracılarımızdır. Taleplerimizi, duamızı ne yaparlar? Allah'a iletip götürürler. Diyerek ne yaptılar? Bu iki şüphe, yani şefaat talebi ve Allah'a yakınlaşma talebinden doğan bir sonuç olarak Allah-u Teala'ya ortak koşmaya başladılar. Bugün ise arkadaşlar üçüncü kaideyi alacağız. Üçüncü kaidede bize müellif rahimahullah şunu anlatacak. Mekkeli müşrikler anladık ve öğrendik, bildik ki bir yaratıcıya inanıyorlar. İbadet olunan bir Allah var, buna da inanıyorlar. Ama bu Allah'a ulaşabilmek için bizler günahkarız, direkt ulaşamayız. Bizim aracılara ihtiyacımız var. Lat gibi, Menat gibi, Uzza gibi, diğer birçok aracılar gibi. Bunlarla biz Allah'a ulaşacağız. Ama Mekkeli müşriklerin ibadetlerini sınırlı kıldıkları ilahları bunlardan ibaret değildi. Bunlarla sınırlı değildi. Yani onların Allah'a ortak koştukları şeyler tek bir sınıf değil. Yani Mekkeli müşriklerden bir kısmı vardı ki ağaçlara tapıyordu. Bir kısmı vardı ki taşa tapıyordu. Bir kısmı vardı ki meleğe tapıyordu, meleklere tapıyordu. Bir kısmı var ki Hristiyan'dan etkilenmiş, Hristiyanlıktan kalan adetler üzerine İsa Aleyhisselam'a tapıyordu. Bir kısmı Yahudilerden etkilenmiş, Uzeyr'in Allah'ın oğlu olduğuna inanıyor, ona ibadet ediyordu. Yani saymak istediğimiz zaman görüyoruz ki bir kısım vardı cinlere ibadet ediyordu. Şimdi biraz sonra Lat'la ilgili gelen, Lat putuyla ilgili gelen tefsiri açıkladığınız zaman göreceksiniz. Cin onlara, şeytan onlara öyle oyunlar oynamış ki binanın türbenin içinden ses duydukça zannediyorlardı ki Lat onlara ne yapıyor? Sesleniyor, onlarla konuşuyor. Yani onların Allah'a ortak koştukları şeyler her ne kadar farklı olsa da Allah'a ortak koştukları şeylerden bazıları salih insanlar olsa da durumu ne yapmadı bu? Değiştirmedi. Sonuç olarak sonuç aynıydı. O da ne? Müşrik olmaları, şirkin içine bulanmış olmaları ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın onları arasındaki bu farkı gözetmeksizin her biriyle tümüyle ne yapmış olması? Savaşmış olup cihat etmiş olması. İşte müellif rahimahullah bu üçüncü kaydede bize bunu anlatıyor. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şu müşriklerin şu kısmı ağaca ve taşa taptı. Bunları kesip götürelim, savaşalım. Ama burada da kardeşim, yani bak İsa Aleyhisselam'a ibadet edenler var. Salihlere ibadet edenler var. Bunları da bunlarla aynı kefeye koymak ayıp olur. Bunlara da iyi davranalım. Bunlarla savaşmayalım demedi Aleyhisselatü Vesselam. Onların hepsini ne yaptı? Müşrik olarak kabul etti. Allah-u Teala'ya ortak koşanlar olarak ilan etti. Ve onların her biriyle, onların her birini aynı kefeye koyarak ne yaptı? Cihad etti, savaştı. İşte bu kuraldan bize şu fayda çıkıyor arkadaşlar. Bugün bazı insanlar diyebilir, kardeşim Mekke döneminde veyahut da daha önceki dönemlerde insanlar taşa tapıyordu. Şimdi biz gittik türbeye, mübarek Aziz Mahmud Hüdayi'ye, falanca hazretlerine, Mısır'daki Ahmet el-Bedevi'ye, oraya buraya. Bu insanlar mübarek insanlar. Veyahut da işte bunlardan daha mübarek olanları sayıyor. Zira bunların mübarek oldukları konusunda ihtilaf var. Yani ki Ahmet el-Bedevi, geçen dersi biz anlattık ne olduğunu. Adam diyebilir, Eyüp Sultan'a gidiyoruz kardeşim. Orada elimizi açıp dua istiyoruz. Yani sen beni kalkıp Mekke döneminde taşa tapan adamdan nasıl aynı kefeye koyarsın? Benim yaptığım ameli, onun ameli nasıl aynı kefeye koyarsın dediğinde ortaya şu sonuç çıkıyor arkadaşlar. Bu aynı kefeye koyma işi Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde bu şekilde uygulanmış. Yani bu şirk koşulan şeye göre değişmez. Allah-u Teala'ya ne ortak koşuluyorsa artık o şirktir. Şirk koşulan şeyler bunu istemiyorsa kıyamet gününde ne yaparlar zaten? Kendilerine tabi olanlara ne yapacaklar? Uzaklaşıp beri olacaklar. O gün اِسْتَبَرَّ الَّذ۪ينَ تُبِعُوا مِنَ الَّذ۪ينَ تَبَعُوا. O gün ne diyor Allah Teala? Tabi olunanlar, peşinden gidilenler, o peşinden gidenlerle ne yapacaklar? Uzaklaşıp beri olacaklar. Yani bu İsa'nın, Meryem oğlu İsa'nın, Uzeyr'in, Eyüp Sultan'ın ve bunun dışındaki birçok Allah'a ortak koşulan salih insanların bugün hiçbir zembi, hiçbir günahı yok. Bilakis ayette gelecek. Onlar ne diyor Allah Teala? Yercune rahmete rabbihim. Onlar Rablerinin rahmetini ne yaparlar? Umarlar. Ve azabından da ne yaparlar? Korkarlar. Böyle kul onlar. Yani peygamberler dahi peygamberlik makamına ulaşırken nasıl ulaşmışlar? Havf, yani Allah'tan korkuyu, bu Allah'tan recai umudu öyle yüksek seviyelere ulaşmışlar ki Allah'ın en zirvedeki kulları, en doruktaki kulları olmuşlar. Aleyhissalatü vesselam secdede şöyle dua ediyor. Allahümme inne rahmeteke li erca min ameli. Ey Allah'ım, senin rahmetin, senden beklediğim rahmet kendi sunduğum amelimden daha ümit varım. Yani senin rahmetine daha bağlıyım. Kendi amelime göre senin rahmetine daha tutkunum. Daha çok güveniyorum. Yani bunu diyen kim? Aleyhissalatü vesselam. Bak secdedeki duasına. Yani ameli ne? Sabaha kadar namaz kılıyor kimi zaman. Dizleri şişmiş. Görenler diyor ki ey Allah'ın Resulü, senin gelmiş geçmiş Hazreti Ayşe, günahların affolunmuş. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, اَفَلَا اَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا Allah'a şükreden kul olmayayım mı? Ey Ayşe diyor. Pazartesi, Perşembe oruç tutmuş Aleyhisselatü Vesselam. 13, 14, 15'ine oruç tavsiye etmiş. Bir rekatta namaza durup Bakara'yı, Âl-i İmran'ı okumuş. Yani ibadette bu şekilde mükemmel ibadet etmiş. Ona rağmen duasında diyor ki, kendi amelimden çok senin rahmetine neyim? Bağlıyım, ümidim. Senin rahmetine. Duanın devamında ne diyor? İnne mağfireteke evsa'u min ma'siyeti. Ve senin affın, mağfiretin benim günahımdan daha nedir? Geniştir, kapsayıcıdır. Yani benim günahımın yanında senin mağfiretin çok geniş ve çok büyüktür. Bakın Aleyhisselatü Vesselam dahi ne yapmış? Allah'ın rahmetini ummuş, arzulamış. Kendi amelini Allah'ın rahmeti yanında hiçe saymış. Ondan bir umudu yok. Allah'ın rahmetinden bir umudu var. Allah-u Teala'nın mağfireti, affedici vasfı yanında, sıfatı yanında diyor ki benim günahlarım ne kalır? Küçücük bir şey kalır. Allah'ın rahmetini umuyor, mağfiretini umuyor. İşte insanların efendisi olan, gelmiş geçmiş günahları affolunan bir peygamber dahi duasında bunu söylüyorsa, bunun altında olan, mertebe makam bakımından bundan daha düşük olan, bu gençin kabire girmiş ve onlardan sonra üzerlerine türbe yapılmış yahut onların içinde olmasa bile türbe olduğu iddia edilen ve içinde o zatların yattığı söylenen o kimselerin durumu ne olmalı? Salih kimselerden bahsediyoruz. Bir Eyüp radıyallahu anh. Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh. Peygamberin dizinin dibine oturmuş. Onun sünnetini öğrenmiş bu sahabe. Acaba Allah'ın rahmetini nasıl umar? Onun azabından nasıl korkar? Ama insanlar bugün kalkmış ne yapıyorlar? Onun türbesine giderek medet umuyorlar. Çocuğu olmayan çocuk istiyor. Günah etmek isteyen, tövbe etmek isteyen oraya ne yapıyor? Oraya gidip Allah'a tövbe etmek istiyor. Amaç ve gaye ne? Mekkeli müşriklerin söylediği aynı şey. Allah'a yakınlaşmak istiyoruz ama bizler neyiz? Günahkarız. O halde aracılar yani Ebu Eyyub gibi, Ebu Eyyub'un Ensari gibi bir sahabe bizi ne yapsın? Vesile olsun da bizi Allah'a daha da ne yapsın? Yaklaştırsın. Peki bununla Hindistan'da Buda'ya tapan veya bir puta tapan arasında bir fark var mı? Yok. Aleyhisselatü Vesselam bunların arasında ne yapmamış? Hiçbir zaman ayırmamış. Hiçbir zaman ayırmamış. Hatta Aleyhisselatü Vesselam Huneyn Savaşı'na çıktığında, Huneyn gazvesine çıktığında ki yanındaki asker sayısının çok olmasının önemli olduğu bir konum. Savaşa gidiliyor. Ve sahabelerden bazıları düşmanın bir ağaca dolandıklarını, bir ağacın etrafında oturup kalktıklarını ve silahlarını o ağaca açtıklarını gördüğünü görüyorlar. Sahabelerden yeni Müslüman olanların bazıları. Yani küfürden yeni çıkmış olanlar. Diyorlar ki ey Allah'ın Resulü bizlere de onların ağacı gibi bir zat-ı envat yap. Yani onlar da böyle ne yapıyorlar? Silahlarını bu ağaca asıyorlar. Biz de ne yapalım? Silahlarımızı aynı ağaca silahlarımızı böyle gelip ağaca asalım. Bakın sahabeler yeni Müslüman olan sahabeler. Küfürden yeni çıkmış sahabeler. Şu farkı varabilmişler. Şunu ayırt edebilmişler. Evet müşriklerden farklı olmamız lazım. Niye? Çünkü yani farklı olmamız lazım geldiğini bildikleri için ne yapmamışlar? Onların ağacına gidip ne yapmamışlar? Kullanmamışlar. Oraya biz de asalım. Bu ağaçtan bir medet umalım dememişler. Böyle bir şey yok. Demişler ki aleyhissalatü vesselam onların olduğu gibi bize de ne yap? Bir zat-ı envat. Silahların asıldığı bir ağaç yap. Aleyhissalatü vesselamın adama ihtiyacı var. Askere ihtiyacı var. Savaş yapılacak. Ama bir taraftan da Allah'ın hakkı olan ne var? Tevhid var. Yani bugünkü İhvan-ı Müslümin'e bakın, bugünkü Hizbilere bakın, bu yolda giden insanlara bakın. Yeter ki kalabalık gözükelim diye, yeter ki saflarımız çok olsun diye, ümmeti tek bir vücut olarak gösterelim diye ne yapıyorlar? Haramlara, münkerlere suspus ediyorlar, sessiz kalıyorlar ama bundan daha büyük sessiz kaldıkları başka hususlar var. Onlar da ne? Şirk. Bakıyorsun ki Hasan el-Benna anlatıyor risalelerinde, anılarında. Giderdik diyor falanca köye yürüyerek. Bütün diyor kardeşlerimizle, ihvanla. Sonra diyor falanca kişinin mezarına gider, türbesine oturur. Orada diyor ilahiler söyler. Onun ruhundan diyor medet umardık, ben de diyor def çalardım. Bakın, bu cemaatin kurucusu olan insan dahi böyleyse, onun peşinde giden insanlar bugün nasıl kalkar da şirkini yaparlar? İnkar edip insanları bundan yasaklarlar. Çünkü şu korku var. Ya işte Amerika çok güçlü, bulunmuş olduğumuz hükümetler, devletler çok güçlü. O yüzden sesimizi çıkarmayalım, tek bir vücut gözükelim. Aleyhisselatü vesselam savaşa gidiyor. Zaten az. Düşmana göre sayı zaten az. Ona rağmen ne diyor Aleyhisselatü vesselam? Vellezî nefsî biyedih. Allah'a, nefsimi elinde tutan Allah'a yemin olsun ki, Subhanallah diyor önce. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Tekbir getiriyor. Şaşırıyor. Allah tenzih ediyor. İnnehâ lesenen. Yani muhakkak ki bu sizin söylediğiniz şey, sizden öncekilerin söylediği yolların, takip edilen yolların aynısı. Öyle bir söz söylediniz ki, Beni İsrail'in, İsrail oğlunun Musa'ya İc'allena ilahen kema lehum alihe. Onların ilahları olduğu gibi bize de ilah yap sözüne benzer bir söz söylediniz diyor. Beni İsrail nasıl diyordu Musa'ya? Onların ilahları gibi. Bize de bir ilah yap, biz de ne yapalım? Tapınalım, özendik, ilah edinelim. Ki bütün hakikati gördükten sonra ve bütün hakikati Musa gibi, aleyhisselam gibi bir peygamberden sevgiyi öğrendikten sonra bu insanlar kalkıp ne dediler Musa'ya? İc'allena ilahe kema lehum alihe. Onların ilahları olduğu gibi bizim de neyimiz olsun? İlahlarımız olsun. Aleyhisselatü vesselam da o yeni Müslüman olmuş, küfrü yeni terk etmiş sahabelerin sözünü neye benzetiyor? Diyor ki, Beni İsrail'in, İsrail oğullarının Musa'ya söylediği söz. Aynı söz diyor. Bundan bu aynı. Halbuki burada ne var? Bizden birisi düşünse der ki, ya Allah Allah, bu kadar da sert olmaması lazım diye söyleyen insanlar olabilir. Burada ilah isteniyor. Burada da ne var? Ağaç var. Aynı arkadaşlar. Bu ağaçta insanlar ne yapacak? Şirke düşürecek. Kalkın bugün bu ağaçtan sıyrılın, gidin türbelere bakın. Ağaç hakkında bu sözü söylediyse aleyhissalatü vesselam, bugün türbelerde çocuk olmayanların göbek attığı, ihtiyaçlarının giderilmesi için çaput bağladığı türbeler hakkında ne demeliyiz? Veya bunlar hakkında şirk dediğimiz zaman, veya yaşayan insanlara, hayatta bulunan şeyhlere gidip ayaklarına secde eden, onların eliyle Allah'a tövbe eden, Allah'tan korkar gibi onlardan korkan, Allah'tan umar gibi onlardan yardım, medet uman, başı sıkıştığı zaman Allah'ı çağırması gerektiği şekliyle şeyhini çağıran insanlar hakkında ne demeli? Biz bugün şirk diyoruz buna. Ulema, alimler buna şirk diyor. Bunu yapan diyor, müşrik olmuştur diyor. Kalkıp bazı insanlara diyor ki, kardeşim siz de çok sertsiniz. Elinize almışsınız, damgayı ne yapıyorsunuz? Şirk, başka bir şey bilmiyorsunuz. Aleyhissalatü vesselam bakın arkadaşlar. Huneyn. Yani Mekke'nin fethinden sonra o tarihlerde. Devletin kurulduğu Medine'de o tarihlerde, güçlü olunduğu tarihlerde. Ya artık bırakalım, biz yerimize çekilelim. Biz Medine'deyiz. Huneyn nerede? Mekke ile Taif arasında bir yer. Tamam mı? Kendi hayatımıza devam edelim. Buradan Şam'a doğru açılalım. Burayı bırakalım. Dememiş aleyhissalatü vesselam. Bırakın o Huneyn'deki insanlarla savaşa gitmeyi. Yolda giderken askerinin dahi tevhidini düzeltecek kadar bu tevhide önem veriyor. Bu din. İşte müellif rahimahullah bize burada bunu anlatıyor. Diyor ki hiçbir fark yok. İster adam ağaca gitmiş, ister türbeye gitmiş, ister yaşayan bir şeyhe gitmiş, ister onu hayal etmiş, ondan onun ruhundan, ruhaniyetinden ne yapmış? Medet olmuş. Bununla Mekke dönemindeki müşrikler arasında hiçbir fark yoktur. Olsaydı bu farkı ilk önce kim gözetirdi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gözetirdi. Ayırırdı onları. Ama aleyhissalatü vesselam onların hiçbirini ne yapmamış? Ayırmamış. Evet, dedi ki onlardan bazıları vardı ki güneşe ve aya tapıyordu. Allah Teala ne diyor? Ve min ayatihi el-leylu ve'n-nahar. Allah'ın kevni ayetleri, buradaki ayetleri, delilleri kevni. Biliyorsunuz ayetler iki kısma ayrılıyor. Bir şer'i ayet, Kur'an-ı Kerim'de zikredilen, aleykümselam Allah'a emanet. Kur'an-ı Kerim'de geçen kevni ayetler, bir de yeryüzünde görülen dağlar gibi, ağaçlar gibi kevni ayetler. İşte Allah sana diyor ki ve min ayatihi el-leylu ve'n-nahar. Allah'a delil olan, Allah'ı anlatan delillerden bir tanesi nedir? El-leylu ve'n-nahar. Gece ve gündüz. Ve şemsu vel kamer. Güneş ve ay. Bunların her birine arkadaşlar bize Allah'ı anlatıyor. Allah'ı ifade ediyor. La tescudu lişşems ve la lil kamer. Ne diyor Allah Teala? Ne güneşe ne de ne yapın? Aya secde etmeyin. Biliyorsunuz insanlar ne yapmışlar? Güneşe secde etmişler. Hatta aleyhissalatü vesselam bu ümmeti, kendi ümmetini güneş batarken ve güneş doğarken namaz kılmaktan ne yapmış? Men etmiş. Niye? Diyor ki aleyhissalatü vesselam, zira güneş şeytanın iki boynuzu arasında ne yapar? Doğar ve batar. Onlara benzememek için ki bazı insanlar o vakitlerde güneşe secde etme adına, secde ettikleri için onlara benzememe adına aleyhissalatü vesselam, velev ki bir insan kalkıp Allah için namaz kılacak olsa bile o vakitte namaz kılmasını ne yapmış? Yasaklamış. Nehyetmiş onu. Ve bazıları da var ki meleklere ibadet etmiş. Deminki açıkladığımız üzere. Diyor ki Allah-u Teala, وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُ الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ اَرْبَابًا. Ayetin başında Allah-u Teala hiçbir peygamber yoktur ki diye getirdikten, anlattıktan sonra diyor ki o peygamber aynı zamanda ne yapmaz? وَلَا يَأْمُرَكُمْ. Sizlere ne yapmaz? Emretmez. Neyi emretmez? اَنْ تَتَّخِذُ الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ اَرْبَابًا. Melekleri ve nebileri Rabler edinmenizi ne yapmaz? Emretmez. Rabler olarak emretmeyen peygamber min babi evla hayli hayli neyi emretmez? İlah. Çünkü Rab olarak bir insan Allah'ı kabul ederse bunun ibadette Allah'ın birlenmesi gerektiğini kabul etmesi nedir? Evladır, gereklidir. Ve Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala bunun için birçok ayette Mekkeli müşrikleri hangi delilleri getirmiş? Kevni ayetleri, rububiyetini kabul etmelerini sunmuş öne. Demiş ki madem rububiyeti kabul ediyorsunuz, bir insan Allah-u Teala'nın rububiyetini, yaratıcı olduğunu, rızık verici olduğunu kabul ediyorsa, bu neyi gerektirmeli? Yalnızca ibadetin Allah'a yapılmasının gerekli kılındığını kabul etmeli. Yani 2 artı 2 eşittir nedir? 4. Yani 2 artı 2 4 olmalı değil mi? Bir insan kalkıp 2 artı 2 5 derse ne olur? Bu adam ya cehaletinden dolayı diyordur, ya inkarından dolayı, ya yüz çevirmesinden dolayı diyordur, küfründen dolayı diyordur. Bunların ikisi de aynı arkadaşlar. Yani yaratıcı olarak Allah diyorsun, sana hayat veren kim? Allah diyorsun. Rızık veren Allah diyorsun. Güneşi ayı çekip çeviren Allah diyorsun. Bunların cevabını hep Allah olarak veriyorsun. Sonra da diyorsun ki, benim başım sıkıştığı zaman ne yaparım? Ben aracılar koyarım. Allah'tan gayrına teveccüh ederim, yönelirim. Nasıl ki Allah-u Teala'nın bunları yaratmada bir aracıya ihtiyacı olmadı, bunları yaratmada bir yardımcıya ihtiyaç duymadı, aynı şekilde senin de şunu kabul etmen lazım, senin duana Allah-u Teala cevap verirken, duana icabet ederken, bunlara ne yapmıyor Allah-u Teala? İhtiyaç duymuyor. وَدَلِيلُ الْاَنْبِيَا قَوْلُهُ تَعَالَى. O Mekke'nin müşriklerden bazıları da vardı ki, kime tapıyordu arkadaşlar? Peygamberlere tapıyordu. Ama ondan önce bir ayet var ki gerçekten çok ilginç. Allah-u Teala diyor ki يَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا. Biz tüm insanları bir araya toplarız. Şirk koşanı da, şirk koşulanları da. ثُمَّ نَقُولُ لِلْمَلَائِكَ. Sonra meleklere deriz ki اَهَا اُولَٰئِ اِيَّاكُمْ يَعْبُدُونَ. Sizler bu meleklere mi ibadet ediyordunuz diye sorarız. O şirk koşanlara. Çünkü bazıları vardı ki meleklere ibadet ettiğini zannediyordu. Ve meleklere ibadet ettiğini iddia ediyor ve bunu söylüyordu. Allah Teala o gün soruyor. Melekler de şu cevap veriyor. قَالُوا سُبْحَانَكْ. Bizler seni ne yaparız ey Allah'ım? Tenzih ederiz. اَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ. Bizim velimiz sensin. Onlar değil. İlahımız sensin. Diyor ki melekler, şimdi açıklıyorlar hakikati. بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنْ. Ayette diyor ki, bilakis onlar aslında kime ibadet ediyordu? Cinlere ibadet ediyordu. Bazı alimler bundan şunu da çıkartıyorlar. Bazı cinler var ki, kendilerini melek suretinde gösterip, melek olarak tanıtıp insanları sanki meleklere ibadet ettiriyormuşçasına kendilerine ne yapıyorlar? İbadet ettiriyorlar. Ve bu ibadet edenler arkadaşlar ahirette, kıyamette şunu itiraf edecekler Kur'an'ın diliyle. Diyecekler ki tallahi in kunna lefi dalalin mubin. Yemin ediyorlar Allah adına o müşrikler, Allah'a ortak koşanlar, aracılar koşup şirke düşenler ahirette şunu söyleyecekler. Kendi ağızlarıyla Allah Teala onları ifade ediyor. Diyor ki tallahi, Allah'a yemin olsun ki in kunna lefi dalalin mubin. Bizler dünyada ne içindeymişiz? Apaçık dalalet içindeymişik. Niye? Sebep hemen açıklıyor. İz nusevvikum. Zira biz ne yaptık? Sizleri denk tuttuk. Kiminle? Bir Rabbil alemin. Sizleri diyor, alemlerin Rabbiyle denk tuttuk. Hangi konuda arkadaşlar? Var mı? Şunu sorsak. Bu ayetin tefsirini şöyle yapsak. Müşrik Allah'ın huzuruna çıktı. Anladı ki dünyada söylediği Allah'tan başka falanca da yaratıcıdır dediği söz yanlışmış. Burada anlamış. Yani biz falanca ilahı Allah'a rububiyetinde denk tutmuşuz. Meğersem yanlışmış mı diyecek? Yoksa bizler dua ettiğimiz, kurban kestiğimiz, el açtığımız, tövbe ettiğimiz, aracı olarak söylediğimiz her şeyi aslında biz Allah-u Teala'ya ne yapmışız? Denk tutmuşuz mu diyecek? Hangisi? İkincisi değil mi? Çünkü dünyada hiçbir müşrik yok ki Allah-u Teala'ya rububiyetinde, yaratıcılığında başkasını denk tutmuş olmaz. Böyle bir şey yok. Yani bu ayetin tek tefsiri var, tek doğru tefsiri var. Tarihler boyunca bu böyle. O da ne arkadaşlar? Bunu söyleyen insanlar diyecekler ki bizler falanca türbeyi, falanca efendiyi, Lat'ı, Menat'ı, Uzay'ı, şunu bunu ne yapmışız? Alemlerin Rabbine denk tutmuşuz. Öyle arkadaşlar duyuyoruz. Yani tarikatın içine giren arkadaşlar, onun içinde uzun zaman bulunmuş arkadaşlar, tarikattan tövbe edip, tarikatta yaşadıklarını kitaba döken insanların itirafıyla bunu da biliyoruz. Bunlar insanlara tarikata ilk girdiklerinde her şeyi anlatıp açıklamıyorlar. İlk başta diyorlar ki la ilahe illallah de, Allah de. Belli bir süre sonra diyorlar ki yani şeyhin senin yardımına gelir. Şeyhini hayal et. Başın sıkıştığı zaman onun adını an. Rabıtasını yap. Gibi şirke davet ediyorlar ve bu şekilde insanları alemlerin Rabbiyle o şeyhlerini, efendilerini Allah'a denk tutmaya davet ediyorlar. Ve bu insanların çoğu ve hepsi tövbe etmeyenler tabi. Ahirette bunu söyleyecekler. Tallahi in kunna lefi dalalin mubin. Allah'a yemin olsun ki biz ne içindeydik? Dalalet içindeydik. Niye? İzni nusevvikum bi rabbil alemin. Zira biz ne yaptık? Bunları sizleri alemlerin Rabbiyle denk tuttuk, eş tuttuk. Şimdi Allah Teala İsa Aleyhisselam'a soruyor. Tabi bu sorudan da ne anlıyoruz? Demek ki İsa Aleyhisselam'a da ibadet eden insanlar var. اِذْ قَالَ اللّٰهُ يَا عِيْسَ بْنَ مَرْيَمْ Allah Teala İsa'ya şöyle buyurduğu vakit اَاَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ diyor ki Allah Teala Maide suresinde sen mi söyledin? Neyi? اِتَّخِذُونِي وَاُمِّيَ اِلَٰهَيْنِ مِنْ دُونِ اللّٰهِ beni ve annemi Allah'tan gayrı Allah'la beraber ilahlar edinin diye sen mi söyledin? Bakın ayete çok ilginç değil mi? Net. Yani Allah'a şirk koşulan noktanın uluhiyet olduğunu çok iyi açıklıyor. İbadetlerde Allah'a ortak koşulmanın, şirkten maksadın bu olduğunu çok iyi açıklıyor burada. Diyor ki Allah Teala, sen mi söyledin insanlara beni ve annemi Allah'la beraber ilahlar edinin diye. Ne diyor İsa Aleyhisselam? Subhanek. Deminki meleklerin sözünün aynısı. Subhanek. Hemen önce bir tenzih. Niye? Çünkü Allah'a şirk koşmak, Allah'la beraber Allah'ın hak ettiği ibadetleri başkasına yöneltmek yahut böyle bir şeyle töhmet altına girmek aslında nedir? Bizatihi Allah-u Teala'yı noksan düşürmektir. Başlı başına bu Allah-u Teala'nın noksan bırakılmasıdır. Onun için hemen buna karşılık ne diyor bu İsa Aleyhisselam ve melekler? Subhanek. Ne demek Subhanek? Seni tüm eksikliklerden ne yaparız? Tenzih ederiz. Yani dua edecek kul bu Allah'a ulaşmayacak. O zaman aracılarla ulaştıracak. Bu Allah için nedir bir? eksikliktir. Başı sıkışacak, kulun başı sıkışacak, yetiş diyecek. Allah yetişmeyecek de kul ne yapacak? Aracıyla beraber yetişecek. Bu Allah hakkında bir eksiklik, noksanlık. O zaman Subhanek, seni tenzih ederim. Ma yekunu li en ekule ma leyse li hak. Hak olmayan bir şeyi söylemem bana yakışmaz. Hakkım olmayan şeyi ben söyleyemem. Bir insanın Allah'la birlikte bana da ibadet et, benden yardım talep et, bizi de aracı koy diye söz sarf etmesi batılın nedir? Ta kendisidir. Diyor ki İsa Aleyhisselam, in kuntu kultuhu kad alimtehu, şayet bunu söylemiş olsam sen ne yaparsın ey Allah'ım? Bilirsin. Zira ta'lemu ma fi nefsi, benim nefsimde olanları sen ne yapıyorsun? Biliyorsun. Aklımdan geçen her şeyi biliyorsun. Ve la a'lemu ma fi nefsik, senin nefsinde olan şeyleri ben bilmem. İnneke ente allamul guyub, zira sen gaybın bilicisisin. Gaybı sen bilirsin. Böylece buradan da neyi anlıyoruz? Bazı insanlar var ki İsa Aleyhisselam'a ibadet etmiş. Ve Mekkeli müşrikler dersin başına söylediğimiz gibi bunlardan etkilenerek, bu topluluklardan etkilenerek ne yapmışlar? Allah-u Teala'ya İsa Aleyhisselam'ı da ortak koşmuşlar. Dediğimiz gibi melekleri ortak koşanlar olmuş. Dediğimiz gibi salih insanları ortak koşanlar olmuş. Aya güneşe secde edenler olmuş. Ama Nebi Aleyhisselatü Vesselam sonuç olarak bunların hiçbirini ne yapmamış? Ayırmamış. Ne diyor Allah-u Teala? وَقَاتِلُوهُمْ وَقَاتِلُوهُمْ. Onlarla ne yapın? Savaşın. Kim onlar? Müşrikler. Kategoriye ayırırsak nelere tapıyorlar? Güneşe var, aya var, meleklere var, salihler var, ağaç var, taş var. Bunları bir birinci, ikinci, üçüncü diye sıraya koymaya bir lüzum gerek var mı? Yok. Hepsi tek saf, tek millet. Niye? Çünkü hepsi müşrik. Katili ohum. Onların hepsiyle tümüyle ne yapın? Savaşın. Hatta la tekune fitne. Ne olmasın zira yeryüzünde? Fitne olmasın. Ne diyor tefsir alimleri bu ayet hakkında? Fitne olmasın. Şirk olmasın. Yani şirk kalmayıncaya dek. Ve yekune dinu lillah. Ve dinin tümü Allah'ın oluncaya dek. Yani tevhid yayılıncaya dek diyor müfessirler. Şirk ortadan kalkıncaya ve tevhid hakim oluncaya, tevhid insanlar tarafından öğrenilip yaşanıncaya kadar onlarla savaş. Ve kalkıp birisi dememiş. Ya Allah Teala böyle buyurdu. Peygamber Aleyhisselam da böyle buyurdu. Ha biz bu insanların içinden çıktık. Biliyoruz bu insanlar. Namaz kılıyorlar, hac yapıyorlar, oruç tutuyorlar, yaratıcı olarak Allah'ı kabul ediyorlar. Yağmur yağdıran Allah diyorlar. E bu adamlarla biz nasıl oldu da savaşıyoruz. Nasıl oldu da öbürlerini ayırt etmiyoruz diyen olmadı sahabeden. Çünkü onlar da biliyordu ki şirk nedir? Tektir. Aynı seviyedir. İster taşa tapsın insan, ister türbenin o kepenklerine tapsın, elini yüzünü sürsün, medet umsun. Onun medet verdiğini, kendisine çocuğu olmuyorsa çocuk nasip ettiğini umsun. İster onun içinde yatan olsun, ister onun içinde yatan sahabe olsun, peygamber olsun. Bunların hiçbirinin faydası yok. Sonuç nedir? Tektir, şirktir. Ve delilü salihin, salihlere tapanların delili de şu. Allah Teala buyuruyor ki, ulaikellezine yedu'un. Hani şu insanların dua ettikleri kişiler var ya, yebtegûne ilâ rabbihimul vesile. Ne yapar onlar? Rablerine vesileler ararlar. Yani bırakın sizlerin falanca falanca falanca diye iddia ettiğiniz salih insanları kendinize vesile edinmenizi Allah'a götürme adına. Allah Teala buyuruyor ki onlar hakkında. Onlar dahi Allah'a yakınlaşmak için neler ararlar? Vesileler ararlar. Nedir arkadaşlar vesile? Diyor ki Arapça tarifinde ma yutevassalu biha ilel maksud. Maksuda, kast edilen şeye, istenilen şeye götüren araç. Sözlükteki manası, Arapçadaki manası bu. Yani buradan Tekirdağ'a gideceksin. Tekirdağ maksadın senin. Oraya götürecek araç ne seni? Otobüs ya da araba. Tamam. Peki dini olarak manası ne? Seni Allah'ın rızasına götürecek her türlü hayır. Yani diyor ki müfessirler, İşte ey müşrikler, ey Allah'a ortak koşanlar, sizlerin Allah'a ortak koştuklarınız var ya, Allah'ın hayrına, Allah'ın rızasına kavuşmak için ne yaparlar? Hayır işlerler. Eminden söyledik dersin başında. Aleyhisselatü Vesselam nasıl dua ediyor? Allahümme inne rahmeteke ercali min ameli. Ey Allah'ım, amelimden daha çok senin rahmetini umuyorum. Bakın Allah-u Teala'nın hayrına ulaşmaya çalışan birine var, peygamber var. Vesile olarak ne edinmiş? Dua edinmiş. Vesile olarak ne edinmiş? Namaz edinmiş. Vesile olarak Allah'ın rızasına kavuşmak için cihat etmiş, oruç tutmuş. Bunların hepsi nedir? Meşru vesiledir. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ يَدُعُونَ İşte o dua ettikleri var ya onların. يَبْتَغُونَ اِلٰى رَبِّهِمُ الْوَس۪يلَ Onlar dua edilenler Rablerinde ne ararlar? Vesile ararlar. Yani onun rızasına kavuşmak için salih ameller işlerler. Niye? اَيُّهُمْ akrab. Daha yakın olabilmek için. Yani Allah'a daha yakın olabilmek için o insanların dua ettikleri ve şirk koştukları zatlar var ya, Allah-u Teala'ya daha yakın olmak için neler ararlar? Vesileler, salih ameller işlerler. وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ Ve Rablerinin rahmetini umarlar. Aleyhisselatü Vesselam'ın duasında olduğu gibi demek ki. اِنَّ رَحْمَتَكَ لِي اَرْجَى مِنْ اَمَلِي Rahmetin, ben baktığım zaman diyor, amelimden daha umut olunan bir şey. Daha çok güveniyor rahmete. وَيَخَافُونَ عَزَابَهُ Ve Allah-u Teala'nın azabından korkarlar. Aleyhisselatü Vesselam niye ağlıyor namaz kılarken? Veya o salih kimseler Allah Teala'dan öyle korkuyorlar ki, öyle haşyet içindeler ki, dualarında bunu ne yapmışlar? İfade etmişler. Yani Allah Teala diyor ki insanlara, bunlar dahi sizin aracı koyduklarınız dahi Allah'ın neler dediği bir kuludur. İşte buradan da ne çıkıyor? Bu ayetten ne anlıyoruz? Salih kimselere de ne yapmışlar insanlar? İbadet etmişler. وَدَلِيلُ الْأَحْجَارِ وَالْأَشْجَارِ Taşlara ve ağaçlara gelince. Diyor ki Allah-u Teala, اَفَرَأَيْتُمُ اللّٰهَ وَالْعُزَى Şu Lat'ı ve Uza'yı bana haber verin, onlara ne oldu? وَمَنَاتَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى Diğer üçüncüsü olan Menat'a ne oldu? Bunu bana haber verin. Yani bu ayetle ilgili olarak diyor ki müfessirler, aleyhissalatü vesselam, Mughire İbn-i Şube'yi ve Ebu Sufyan'ı Lat'a gönderiyor yıkmak için. Mekke fethedilince Mughire İbn-i Şube'ye Ebu Sufyan, biliyorsunuz Ebu Sufyan Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın ne oluyor? Kayınpederi oluyor, kayınbabası oluyor. Ebu Sufyan ve Mughire İbn-i Şube'yi Lat'a gönderiyor. Alimler diyorlar ki El-Lat iki türlü okunur. Bir El-Lat denen şeddesiz, T'nin şeddesiz okunuşu var. El-Lat'e اَفَرَأَيْتُمُ اللّٰتَ Şiddetli olan okunan var. Bu bir taş üzerine bina yapılmış. İnsanların buraya gidip dua ettikleri bir yer. Eğer bunu اَفَرَأَيْتُمُ اللّٰتَ F'yi şiddetli okursanız diyorlar ki bu bir zat, bir adamın adı. Zira bu latte lette yeluttu fiilinden geliyor Arapçada. Yani nasıl aşçı dediğimiz fiil Arapçada tabaka yatbuhu tabbah olarak türemiş. Latte yeluttu da bir meslek. Yani neyi ifade ediyor bu meslek? Bu adam arpadan, buğdaydan hacılara ne yaparmış? Yemek yaparmış. Sevik diyorlar Arapçada. Yani bizim böyle bulgur pilavına benzeyen, arpaya benzeyen, buğdaya benzeyen yemekler yapar, takdim edermiş. Bu adam ölünce ne yapmışlar? Bunun kabrini türbeye çevirmişler. Orada gidip ne yapmışlar? Tavaf etmişler, dua etmişler. İşte bildiğiniz üzere şirk koşmuşlar. Şimdi Lat'ı kim yıktı? Mughire İbn-i Şube ve Ebu Sufyan. Uzza Halid bin Velid tarafından yıkılıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam git diyor Uzza'ya, onu yık. Orada diyor 3 tane ağaç göreceksin. Gidiyor. Ne yaptın diyor. Diyor işte diyor o binaları falan yıktım geldim. Diyor git diyor birinci ağacı yık. Birinci ağacı kökünden kesiyor. Parçalıyor onu. Geliyor. Diyor ki bir şey çıktı mı, bir şey gördün mü? Hayır diyor. Gitti o zaman ikinciyi yık. Üç tane ağaç var böyle toplu bir şekilde. Etrafına insanlar ne yapmış? Böyle çevirmiş. Bugün ben mesela örnek vermek gerekirse Şam'da İmam-ı Nevevi'nin mezarı olarak iddia edilen bir yer var. Yani Allah-u Teala'nın takdiri ve hikmeti o mezarın içinden böyle büyük bir ağaç çıkmış. Filizlenmiş. İnsanlar oraya ben kendi gözümle gördüm. Gidiyorlar. Şöyle diyorlar İmam-ı Nevevi'nin mübarek kabri. Burada işte ruhu var. Oradan yardım istenir filan. Böyle şeytan onlarla oyun oynamış. Uzda da Allah Resulü Aleyhisselam 3 tane ağaç haber veriyor. Git diyor onları kes. İkinciyi kesiyor. Bir şey buldun mu diyor. Yok diyor bir şey bulamadım. Git diyor üçüncüyü kes. Üçüncüyü kesmeye gittiğinde orada Aleyhisselatü Vesselam üçüncüyü kesmeye gittiğinde orada Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ona ne gördün? O da anlatıyor. Oraya gittiğinde, onu kesmeye gittiğinde orada bir çıplak kadın şeklinde saçları dağınık, ellerini boynuna koymuş bir kadın görüyor. Tabi bu şeytan. İnsanlarla o ağacın içinden konuşan, o ağacın kovuğundan konuşan, insanlara seslenen, insanlar da dua ettiklerinde Uzza bize icabet etti dedikleri şeytan. Ve Halid bin Velid ne yapıyor? Önce o şeytanı ne yapıyor? Öldürüyor. O cini, o şeytanı orada öldürüyor. Sonra o Uzza'nın türbesinde görevli olan, hizmetçi olan Dübeyye Es-Sülemi denen bir kadın var. O kabileye ait bir kadın. Onu da ne yapıyor? Öldürüyor. Aleyhisselatü Vesselam'a gelince Halid bin Velid diyor ki ne yaptın? Diyor işte şunu şunu yaptım falancayı öldürdüm. İşte diyor Uzza oydu. Yani insanlarla dalga geçen, insanları kendine ibadet ettiren Uzza neydi? Oydu. Aynı şekilde Menat'a da Aleyhisselatü Vesselam Ali radıyallahu anh'ı gönderiyor. Git diyor onu ne yap? Yık, kır, dök. Yani Aleyhisselatü Vesselam ne yapmamış? Şirke razı olmamış. Aynı şekilde Yemen'de bir Allah'a ortak koşulan bir kabirden, bir yerden haberdar olunca ya Yemen çok uzaktır. Oraya kimi göndereceğim demeden anında birisini göndererek ne emrediyor? Oradaki Allah'a ortak koşulan o türbenin, o kabrin de, o yerin de yerle bir edilmesini Aleyhisselatü Vesselam emrediyor. Niye? Çünkü tevhide zarar gelecek bir noktayı ne yapıyor? Bir yolu kapatıyor. Bu hadis Ebu Vakıt el-Leysi, deminki açıkladığımız hadis, Ebu Vakıt el-Leysi radıyallahu anh diyor ki, Haracına ma'an nebi sallallahu aleyhi ve sellem ila Huneyn. Huneyn'e gittik. Gazve için, savaş için Huneyn'e çıktık. Ve nahnu hudetâ'u ahdin bi kufur. Bizler küfürden yeni çıkmıştık. Yani Müslümanlığımız, imanımız henüz yeni, çok yeni. Velil müşrikine sidretun ya'kufune indaha. Müşriklerin etrafında dolandıkları, oturdukları bir neyi var? Ağaçları var. Sidre dediğimiz sidre ağacı var. Ve yanutuna biha eslihatuhum. Ne yapıyorlar bunlar o ağaca? Silahlarını asıyorlar. Nasıl bugün ağaçlara çaput asıyorlar? Ben gördüm. Bu Zeytinburnu'ndan gidiyorum Topkapı'ya doğru. Bir gün bir ağaç gördüm. Böyle üzeri kıpkırmızı. İnsanlar kırmızı çaput bağlamışlar ama ben tabii ilk gördüğümde aklıma şu geldi dedim. Herhalde tekstil fabrikasından kamyon malı almış. Geçerken ağaca takılmış. Aynen böyle hissettim. Çünkü yani aklımızda, zihnimizde böyle bir şey olmadığı için, hayatımızda böyle bir şey pratik olarak görmediğimiz, bilip duyduğumuz ama pratik olarak görmediğimiz için o ağacı görünce ilk aklıma ne geldi? Dedim herhalde tekstil atıkları olan o fireleri almışlar. Kamyondan geçerken ağacı takılmış herhalde. Ağacı asılı kalmış diye zannettim. Meğersem daha sonradan derlere jeton düştü. Bir de baktım ki insanlar gitmişler oraya gerçekten. Ağaç böyle sonbahar üzerinde hiçbir yaprak yok. Kupkuru. Üzeri kıpkırmızı. Böyle bildiğiniz böyle 20 santimlik, 25 santimlik kumaşlar üzerlerine çaput asılmış. İşte sahabeler diyor ki onların silahlarını astığı gibi bize de bir ne yap? Böyle bir ağaç yap. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Subhanallah. Bakın deminden de dedik ya Meryem oğlu İsa da melekler de ne dediler hep? Subhanek. Subhanallah. Niye? Çünkü bu bir eksiklik. Doğal bir tepki bu yani. Bir müminin, tevhidi bilen insanın Allah'a ortak koşulduğu zaman söyleyeceği ilk söz Subhanallah olmalı. Tenzih ederim. Allah Teala'yı tenzih ederim diyor. İnneha lesunen. Bilakis bu nedir? Tabi olunan, uyulan yollardır. Sizler öyle bir söz söylediniz ki beni İsrail'in Musa'ya onların ilahları gibi bize de bir ilah yap sözünün benzeri aynı söz söylediniz. Diyerek aleyhissalatü vesselam onların önünü ne yapıyor? Kesiyor. Bu şekilde arkadaşlar üçüncü kaideyi de ne yapmış olduk? Bitirmiş olduk. Son kaidemizi bitirelim ve bu risaleyi, mübarek risaleyi sona erdirelim. Birinci kaideyi söylediğimiz gibi Mekkeli müşrikler yaratıcı olarak Allah'ı kabul ediyorlardı. İkinci kaide Allah'a yaklaşmak için vesileler, aracılar edinip onların şefaatlerini umuyorlardı. Üçüncüsü şimdi açıkladık. Mekkeli müşriklerin Allah'a şirk koştukları şeyler farklı farklı şeylerdi. Kimileri meleklere, kimileri peygamberlere, kimileri ağaca, kimileri taşa, kimileri salih insanlara tapıyordu. Ama bunların hiçbiri onlara fayda vermeyip bilakis aleyhissalatü vesselam onları topyekun bir şekilde müşrik ilan etti. Ve onlarla topluca ne yaptı? Savaşır. Bunu öğrendikten sonra son kaide ve kural ki buna değinmiştik. Müellif rahimahullah diyor ki Mekkeli müşriklerin şirkine baktığımız zaman, onların şirkini öğrendiğimiz zaman bu geçen kurallardan sonra ve zamanımızda işlenen şirke baktığımızda şunu mülahaza eder ve görürüz. Dersin başında mukaddimede söylemiştik hatırlıyorsunuz. Asrın müşrikleri türbeye gidip şeyhinin dibine oturup ölüsünden ruhundan yardım isteyen insanların şirki Mekke döneminde yaşayanların şirkine göre daha ağır. Daha çirkin demiştik. Şeyh de bunu açıklıyor. Diyor ki ilk dönem müşrikleri sadece rahat durumlarda, refah hallerinde, saadet ve mutluyken ne yapıyorlardı? Şirk koşuyorlardı. Sıkıntıya düşüp, dara düştüklerinde Allah'a ortak koşmayıp Allah'a ne yapıyorlardı? Biliyorlardı. Ne diyor Allah Teala? فَاِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُ اللّٰهَ مُخْلِس۪ينَ لَهُ الدِّينَ Onlar fulk, yani gemiye bindiklerinde ne yaparlar? دَعَوُ اللّٰهَ مُخْلِس۪ينَ لَهُ الدِّينَ Allah'a dua ederler, dini ona halis kılarak. فَلَمَّا نَجَّهُمْ اِلَى الْبَرِّ Allah Teala onları denize çıkardığında, karaya çıkardığında ne yaparlar? اِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ Bir de bakarsın, Allah Teala ortak koşarlar. Yani denizde dalgalar vurduğu zaman, diğer bir ayette ne diyor? كَذُّلَلِ Böyle dağlar gibi, gölgeleri olan dalgalar vurduğu zaman, tamam kime ibadet ederler? Duayı kime halis kılarlar? Allah Teala'ya. Karaya çıktılar, Allah kurtardı onu, onları. Ne yaparlar? Hemen giderler. Yine kendi ilahlarından müddet ummaya başlarlar. Diyor ki Allah Teala وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ Ey insanlar, sizlerin sahip olduğunuz, sizlere gelen her nimet Allah'tandır. ثُمَّ اِذَا مَثَّكُمُ الضُّرُّ فَاِلَيْهِ تَجْأَرُونَ Sizlere bir zarar dokunduğu zaman, bir musibet geldiği zaman kime diyor yalvarırsınız? Allah'a. Ayette çıkıyor. ثُمَّ اِلَيْهِ تَجْأَرُونَ Bütün hayırlı şeyler Allah'tandır. Bir de size zarar dokunduğu zaman ne yaparsınız? Allah'a yalvarırsınız. Bunda bir sorun yok. ثُمَّ اِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ Allah Teala size musibet olarak gönderdiği, zarar olarak gönderdiği kaldırırsa ne olur? اِذَا فَر۪يقٌ مِّنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ Bir de bakarsın sizden bir topluluk, insanlardan bir kısmı Rablerine hemen ne yapmaya başlarlar? Şirk koşmaya başlarlar. Niye bunu yaparlar? لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ Onlara verilen bu nimetlere namkörlük etmek için. Yani diyor ki Allah Teala bu namkörlüktür. Zorluk anında denizde bizi hatırlarsın. Musibet anında bizi hatırlarsın. Karaya çıktığında tekrar Rabbine ortak koşarsın. Diyor ki niye bunu yaparlar? لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ Onlara verdiğimiz şeylere namkörlük olsun diye yaparlar bunu. Bu namkörlüktür. Yine aynı şekilde diyor ki Allah huve allazi yusayyirukum fil berri vel bahr. Odur sizi karada ve denizde ne yapan? Yürüten. Bakın gemi, kaç bin tonluk gemi denizde ne yapıyor? Yürüyor. Hatta izâ kuntum fil fulki ta ki siz diyor gemiye bindiğinizde ve cereyne bikum ve cereyne bihim ve sizi bu gemiler götürdüğünde bir rihin tayyibe, bu gemiler sizi böyle esen güzel rüzgarlarla götürdüğünde ve ferihu biha ve siz bu şekilde mutlu olarak gittiğinizde, yani gemi gidiyor, rüzgar güzel güzel esiyor, serinliyorsun, gömleğinin düğmelerini açıyorsun, değil mi? Ferihu biha caet harihun asif. Bir de bakarsın diyor Allah Teala, caet harihun asif. Fırtınalı bir rüzgar gelir. Fırtınalı bir rüzgar gelir. Ve ca'ahumul mevcu min kulli mekan. Ve her yerden diyor dalgalar vurmaya başlar. Bakın ayet nasıl tasvir ediyor. Ve ca'ahum mevcun min kulli mekan. Ve zannu ennehum uhita bihim. Ve geminin içindekiler anlarlar ki dalgalar bizi ne yaptı artık? Kuşattı. دَعَوُ اللّٰهَ مُخْلِس۪ينَ لَهُ الد۪ينَ Gemidekiler ne yapar normal olarak? دَعَوُ اللّٰهَ مُخْلِس۪ينَ لَهُ الد۪ينَ Allah'ı, dini yalnızca Allah'a halis kılarak Allah'a dua eder, ibadette bulunurlar. Ne derler? Allah Teala onların duasını da anlatıyor burada. لَاِنْ اَنْجَيْتَنَا Ey Rabbimiz! Şayet bizi buradan kurtarırsan, لَاِنْ اَنْجَيْتَنَا Bizi buradan çıkarırsan, düşünsene, güzel esen rüzgarlardan sonra bir de bakmışsın fırtına, denizin karanlığı, deniz coşmuş, hani diyor ya kudurmuş, böyle gemiye vuruyor, gemi alabora olacak. İnsanlar şöyle dua ediyor. لَاِنْ اَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ Bizi bu beladan, bu musibetten kurtarırsan, لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ Sana şükredenlerden olacağız. Allah Teala hemen diyor ki, فَلَمَّا اَنْجَاهُمْ Allah Teala onları kurtardığında, onların duasına icabet ettiğinde der ki ne yapalım onlar? اِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ Bir de bakarsın ki yeryüzünde ne yaparlar? Hakları olmayan şeyleri ararlar. Yani şirk koşarlar. Bunlar Mekkeli müşriklerin hali arkadaşlar. Yani şiddet anında Rablerine yönelip dua ediyorlar. Karaya çıktıkları zaman, beladan, musibetten kurtuldukları zaman da hemen pıtır pıtır yürüyerek, pıtır pıtır giderek ilahlarına, aracılarına koşuyorlar. Şimdi gelelim asrın, zamanın şirk koşan müşriklerine. İşte bunlara denizde bir böyle musibet gelse, Allah-u Teala'nın bize anlattığı gibi, güzel bir şekilde böyle giderken, denizde böyle eğlenirken, rüzgarın böyle ilkbahar rüzgarı gibi hafif hafif, yaz rüzgarı gibi hafif hafif estiği bir şekilde giderken, havanın birden değişip gök gürültüsünün, yağmurların yağdığı, şimşeğin çaktığı anı hatırlayın. Bu insanlarla aynı gemidesiniz. İşte falanca tarikata mensuplar, Adıyaman'a bağlılar, falanca yere bağlılar, İsmail Ağa'ya bağlılar, şuraya bağlılar, buraya bağlılar. Bu insanlar, Allah Teala'nın bize vasfedip nitelediği bu olayla karşılaştıkları zaman ne derler arkadaşlar? Ne derler? Gavs derler. Yetiş Abdülkadir Geylani derler. Yetiş ya Efendi Hazretleri derler. Değil mi? Yetiş ya Kutup derler. Yetiş ya Gavs-ı Azam derler. Karaya çıktıkları zaman zaten belli onların, yani Mekkeli müşriklerle orada aynılar. Ama gemide daha farklılar, daha kötüler, daha iğrençler. Şirkleri daha galiz, çirkin, pis. Hani anlattık dersimizde. Yani adam bugün Türkiye'de bilinen, peşinden binlerce insanın gittiği, cemaat lideri olarak tanınan bir adam, başından geçen bir olay anlatıyor. Tabi onunkisi denizde geçmemiş. Demek ki denizde geçse, sadece Hamza'yı değil, Uhud'daki şehit olan hepsini çağıracak. Kartal'dan geliyorum diyor. Arabamla birlikte, İstanbul Kartal, işte ödünç bir arabayla birlikte geliyoruz. Yağmur yağıyor. Hava güllük güneşlikken birden yağmur yağıyor. Aynen böyle anlatıyor. Hiçbir şey yokken birden bulutlar geliyor, yağmur yağmaya başlıyor. Allah'ın tanıyacak ya. Öndeki kamyondan devrilen kalaslar o yağmurun sebep olduğu böyle sel gibi bir şeyle oluktan akarak o yol kenarındaki ne diyorlar ona? Ark mı diyorlar, ne diyorlar? Oradan su gelir, üzerine geliyor arabanın içinde bunlar. Su üzerine kalasları taşıyor. Bu da arabanın içinde. Arabaya mı yanayım diyor. Araba ödünç. Kalaslar arabanın camını kıracak. Kaportasını yamultacak. Yahut diyor öleceğiz. Hangisine yanayım, hangisine üzüleyim? Birden diyor aklıma kim geldi? Hamza radıyallahu anh geldi diyor. Yetiş ya Hamza dedim diyor. Onun ruhaniyeti geldi, yetişti beni kurtardı diyor. Arkadaşlar bunu söyleyen adam şayet Mekkeli müşriklerin de kendisi gibi bir dindar insan olduğunu bu manada. Ancak başları sıkıştığı zaman bundan biraz daha iyi olarak Allah'a yalvardıklarını bilseydi, tevhidi öğrenmiş olsaydı, kendisini şirke düşüren bu pis, iğrenç, kötü sözü ne yapmazdı? Söyleyip ağzına almazdı. Yani bu insanın burada yapmış olduğu şirk, Mekkeli müşriklerin kendi zamanlarında işlemiş olduğu şirkten daha ne? Çirkin, ağır, kötü. Onlar en azından sıkıntı hallerinde, darlık döneminde, musibet halinde yüce Allah'ı hatırlar, ne yaparlardı? Dini yalnızca ona halis kılarak dua ederler. Le in enceytena, bizi bundan kurtarırsan min hadihi le nekunenne mineşşakirin. Sana ne yaparız? Şükredenlerden oluruz derlerdi. Tabi bu tek fark. Daha önceki dersimizde açıklamıştık. Mekkeli müşriklerle zamane müşriklerin arasında 5 tane ne vardı? Ayrı fark vardı. Bunları inşallah önümüzdeki hafta size soracağız. Tek fark bu değil. Yani Mekkeli müşrikler 5-0 önde. Zamane müşriklerine göre. Birincisi bu. Mekkeli müşrikler sıkıntı anlarında Allah'ı çağırır. Refah, ferah, huzurlu anlarda ortak koşarlardı. Günümüz müşrikleri hem sıkıntı hem darlık anlarında ne yapıyorlar? Allah'a ortak koşuyorlar. Bir de bunların geri kalan 4 tane üstünlükleri var Mekkeli müşriklerin, bizim zamane müşriklerine. Tabii sonuçta hepsi nedir? Şirk ve müşrik konumunda bulunan insanlardır. Bunların amellerinin kendilerine hiçbir faydası yok. Ne gibi? Örnek vermek istersek, tahareti olmayan insanın namaz kılmasının kendisine bir faydasının olmadığı gibi, sabaha kadar binlerce la ilahe illallah dese de başı sıkıştığı zaman yetiş Hamza diyen adama o binlerce dediği la ilahe illallah demesi ne yapmaz? Fayda vermez. Bu şekilde arkadaşlar müellifin rahimahullah bu değerli risalesini, 4 esas, 4 kaide risalesini okuyup bitirmiş olduk. Ramazan'dan sonra inşallah yine aynı müellifin, Muhammed İbni Abdülvahab'ın Ramazan bayramından sonra Kitab-ı Tevhid adlı o mübarek, o faydası büyük olan, faydası azim olan değerli kitabı şerhine başlayacağız. Ramazan'dan sonra bu kitabın şerhine başlama sürecine kadar önümüzdeki haftalarda yine tevhid konularını işleyeceğiz. Bazı tevhid konuları seçeceğiz. Onları burada ne yapacağız? Şerh edip açıklayacağız. Rabbim inşallah buradaki öğrendiğimiz faydalardan kendimizin önce faydalanmasını, daha sonra da bunları insanlara anlatmamızı nasip etsin. İnşallah tevhidi bilen, şirkten sakınan, muvahhid kullarından eylesin. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etubu ileyk. Klimada sorun var ya. Bunu şey yapmamız lazım. Çağırmamız lazım. Bizim işlerimizde. Bilmiyorum, bir ara istiyorsanız.